Księżycem. Do kolejnego spotkania w Trójce pod Księżycem zapraszamy Katarzyna Cygler i oczywiście Monika Góral, która wydaje tę audycję. Za chwilę u nas pojawi się autorka 25 książek kryminalnych, między innymi serii o detektyw Matyldzie Dominiczak, autorka, która odważnie i z powodzeniem tworzy komediowe powieści kryminalne. Drodzy Państwo, za chwilę u nas Olga Rudnicka. Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a po drugiej stronie siedzi pani Olga Rudnicka, pisarka powieści kryminalnych z dużym humorem, drodzy państwo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Olgo, to jak to jest w powieściach kryminalnych, kiedy myśli pani sobie nad sceną, nad jakimś rozwiązaniem, nad zbrodnią, która gdzieś tam jednak musi być, to najpierw się pani śmieje i patrzy na ten aspekt humorystyczny, czy najpierw podchodzi do tego pani w 100% poważnie, jakby to było prawdziwe śledztwo, a dopiero potem gdzieś tam otwierają się te nuty czarnego humoru. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo fabuła w mojej głowie jest bardzo poważna. Podążam zazwyczaj w taką mroczną stronę, kiedy sama boję się własnego cienia zdecydowanie. I zanim właściwie przeleję litery na papier, proszę mi uwierzyć, że ta książka w mojej głowie jest bardzo poważna. Moi bohaterowie wydają się również poważni, niesamowicie profesjonalni w swoim zawodzie. Tymczasem później jadą na spotkanie autorskie i czytelnicy zazwyczaj informują mnie: pani Olgo, ale uśmiałam się z tej ostatniej pani książki. I ja wiem, że to tak tłumaczę się nieustannie z tego, ale proszę mi uwierzyć, że naprawdę marzę o poważnym kryminale, takim nawet krwawym, troszeczkę nawet w stylu Stephena Kinga, którego uwielbiam. Natomiast ten humor gdzieś się wkrada i sama jakby nie mogę zrozumieć dlaczego. Ale nie ukrywam, że z drugiej strony bardzo to doceniam, bo to jest niesamowite, kiedy czytelnicy do mnie podchodzą i mi mówią, że są po walce albo w trakcie walki z nowotworem, że będąc na chemii zaczytują się tą Rudnicką i ja im pomagam w tej trudnej chwili. Także wylewają miód na moje serce. Natomiast jak to się dzieje, że ten humor się wkrada? Nie mam pojęcia. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Czyli mrok, ciemność i sam czarny humor gdzieś skrada się pomiędzy jednym przestępstwem, tak, a drugim, jedną czarną myślą, a drugą. To jest bardzo ciekawe, bo wielu próbuje, tak się mówi, że komedia jest jedną z najtrudniejszych sztuk, żeby humor był lekki, żeby był wdzięczny, żeby był naturalny, a więc poniekąd powinno to się dziać właśnie tak od, a trzeba nad tym pracować często bardzo intensywnie, bardzo długo, a efekt bywa różny, a to proszę, mrok, mrok, mrok, a na zewnątrz humor, jak się okazuje. No dobrze, to przyjrzyjmy się tym postaciom, które powstawały tej pierwszej, najbardziej mrocznym wewnętrznym spotkaniu, które później okazało się bardzo zabawne i bardzo przyjemne dla czytelników poprzez swoją lekkość i właśnie komediowość. Która z tych powieści w pani karierze, z pani perspektywy, bo kolejność my znamy jako czytelnicy, ale która była właśnie tą, którą pani najmocniej wspomina pod tym względem? Na pewno najbardziej utkwiła w mojej pamięci powieść Cichy Wielbiciel. I w sumie to jest powieść, gdzie rzeczywiście akurat w niej nie ma krzty humoru, dlatego że zdecydowałam się poruszyć problem stalkingu i w tamtych latach, kiedy pisałam tę powieść, to był temat tabu. Stalking w Polsce nawet nie był karalny. Ja sama żyłam takim stereotypowym myśleniem, że stalking dotyczy tylko osób pięknych, bogatych, sławnych i to za granicą, że w Polsce nie mamy tego problemu. Tymczasem zaczęłam szukać głębiej. Okazało się, że tych materiałów polskojęzycznych było bardzo mało na temat stalkingu, a jednak zależało mi na tym, żeby wniknąć w profil, w psychikę sprawcy, jak i ofiary. Udało mi się nawiązać współpracę z fantastycznym człowiekiem, z Adamem Staraszewiczem, który pomaga właśnie ofiarom stalkingu i uchylił rąbka tajemnicy. I chciałabym na pewno dodać, że Cichy Wielbiciel to nie jest moja historia, bo takie pogłoski się pojawiły. Na szczęście nie doświadczyłam tego przykrego zdarzenia, wydarzenia. Jest to tak naprawdę fikcja literacka opierająca się owszem na zeznaniach jakby, że tak powiem, ofiar. Natomiast zależało mi po prostu na tym, żeby zobrazować definicję stalkingu, żeby jednak troszeczkę uświadomić ludzi, jak niewiele trzeba, żeby paść ofiarą stalkingu. Nie musimy się niczym wyróżniać. Stalkerzy są to często osoby chore psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi. Są to osoby niesamowicie inteligentne. I oni widzą to, co chcą widzieć. Więc naprawdę wystarczy szturchnąć kogoś na ulicy przez przypadek, powiedzieć przepraszam, delikatnie uśmiechnąć się, pójść dalej. Dla mnie to nic nie znaczy, szturchnęłam przypadkową osobę. Natomiast stalkera bądź stalkerkę zaczepiła mnie, zwróciła na mnie uwagę, uśmiechnęła się do mnie, dała mi sygnał. Także naprawdę niewiele trzeba. Nie ukrywam też, że zaskakują mnie bardzo portale społecznościowe, jak jesteśmy wylewni, jakimi informacjami dzielimy się na swój temat, na temat swoich rodzin. I oczywiście nie chodzi o to, żeby popadać w paranoję. Natomiast myślę, że jednak warto przemyśleć, jakie zdjęcia zamieszczamy, o czym informujemy rzeczywiście tych wszystkich obserwujących. No i temat okazał się w ogóle tematem rzeką. Mogłabym o tym mówić bez końca, jednak nie będę tutaj zanudzać czytelników. Zachęcam oczywiście do przeczytania Cichego Wielbiciela. Także jest to powieść, gdzie udzieliła mi się presja, bezsilność, brak poczucia bezpieczeństwa, tak jak mojej głównej bohaterce Julce. Natomiast też drugą powieścią, którą miło wspominam, są zdecydowanie moje Natalie. Powieść Natalii 5, gdzie 5 kobiet nieznających się w różnym wieku, mieszkających w różnych zakątkach Polski, pojawia się u notariusza z powodu samobójstwa bądź morderstwa, nie będę tutaj spoilerować, i one się tam dowiadują, że każda z nich ma na imię Natalia. Każda z nich nazywa się Suchacka i dowiadują się, że są siostrami. Także to jest początek Góry Lodowej. Moje Natalie oczywiście są, wydaje mi się, że są inteligentne, ale są niesamowicie spontaniczne, roztrzepane. Są to kobiety mimo wszystko pewne siebie, twardo stąpające po ziemi. Są takimi kobietami, którą chyba ja chciałabym być tak naprawdę. Cały czas się tego uczę, dążę do tego. Także z Nataliami właściwie spędziłam kilka lat swojego życia, bo właściwie zostały wydane 4 powieści aż z tymi bohaterkami. No i to był fantastyczny okres moim życiu. Kiedy i skąd pojawił się ten pomysł na to, żeby to było 5 Natalii i żeby to była Natalia, żeby miały takie samo imię i takie samo nazwisko i były siostrami? A tutaj powinnam podziękować bibliotece w Bydgoszczy, którą serdecznie pozdrawiam, dlatego że podczas spotkania autorskiego panie bibliotekarki wpadły na fantastyczny pomysł i postanowiły zrobić mi test z moich własnych książek. Wstyd się przyznać, ale panie zadawały pytania dotyczące jakiejś Urszuli. Ja nie znałam żadnej Urszuli. Wtedy najadłam się co niemiara, no bo co to za autorka, która nie zna własnych bohaterów, prawda? Tymczasem okazało się, że w wydawnictwie troszeczkę pozmieniali mi imiona, bo ich Urszula była moją Celiną. Stwierdzili, że Celina to zbyt starodawne imię, stąd ta zmiana. Oczywiście sama sobie powinnam dać po rękach, bo czasem bywają takie momenty, że jakby owszem, ten czas korekty redakcji jest bardzo intensywny, jest to przede wszystkim dość długi okres, no ale jednak już tej ostatecznej wersji nie zatwierdziłam tak jak powinnam, zatwierdziłam na ślepo, dlatego nawet nie wiedziałam o zmianie tego imienia i pamiętam. Oczywiście było sporo śmiechu podczas tego spotkania, natomiast później w domu siedziałam taka niepocieszona, zawstydzona. No jak mogłam nie znać własnej bohaterki i stwierdziłam, a co gdyby odwrócić kota ogonem, gdyby w kolejnej powieści wszystkie bohaterki nosiły to samo imię? No ale dlaczego? No więc zaczęłam kombinować. Cała odpowiedzialność spoczęła na tatusiu grzeszniku bigamiście. No i tak się narodził pomysł na moje ukochane Natalie. I to jest też niesamowite, jak czytelnicy odbierają te moje Natalie. No i też no tak chyba nawet zaskoczyły, zaintrygowały większość osób niż myślałam, bo też pojawiły się próby ekranizacji. Także gdzieś tam odbyły się rozmowy na temat ekranizacji. Natomiast no, jest to miłe, że zainteresowanie było tak ogromne. Póki co nie doszło do finału, także no nie mam aż chyba tyle szczęścia, ale cieszę się, że mimo wszystko te moje Natalie są zauważalne na rynku literackim. To duże ułatwienie dla takiego tatusia, kiedy wszystkie córki... Tak, cwaniak. Jakbym tylko tego tatusia imię spotkała w rzeczywistości. I wszystkie żony oj jeszcze jakby miały to samo imię. Byłoby... O, żony też mają charakterki. No cóż, ciekawe historie i pewnie gdyby zacząć przeglądać rzeczywistość, mieć taką możliwość zajrzeć w różne historie różnych ludzi, to kto wie, pani Olgo, czy rzeczywiście nie... do tego nie doszło, no tak jest. Bo chociaż chyba wolę nie wiedzieć. Ale... Potem się okazuje, że rzeczywistość, skoro rzeczywistość pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze, te negatywne, to również te takie zabawne, tak nazwijmy, pozytywne, niepozytywne, ale przynajmniej zabawne również może pisać. Czyli to są te momenty, kiedy właściwie wkradł się poniekąd ten humor. Już zdecydowanie gdzieś tam te spotkania tak, z czytelnikami. Czytelnicy zaśmiewają się podczas czytania Natalii i zresztą byłam na kolejnym spotkaniu autorskim i znów oczywiście pojawiło się pytanie, pani Olga, może by tak kolejną część tych Natalii? Także no minęło już kilka, chyba nawet kilkanaście lat, od kiedy Natalie zobaczyły światło dzienne, a to jest niesamowite, że ludzie cały czas mnie proszą o kontynuację tych Natalii. Bardzo dziękuję za to. I skoro proszą, to czy mają się spodziewać w takim razie, skoro tak długo proszą? A, bo widzi pani, z tym pisaniem nie jest tak fajnie i tak łatwo, jakby się wydawało. Żeby coś napisać, trzeba wiedzieć co. I rzeczywiście zdarzają się takie momenty, że po prostu nie ma pomysłu. Póki co tuptają mi po głowie zupełnie inni bohaterowie, zupełnie inne historie. Póki co nie czas na Natalię. Czyli Matylda Dominiczak rozsiadła się po prostu i zajęła całą moją głowę, tak jest. Może gdzieś trzeba będzie połączyć tę historię gdzieś. Póki co mam ochotę ją wypchnąć, ale jeszcze się nie daje. O, to może się tak skończyć jak z wieloma innymi postaciami, które autorzy próbowali wypchnąć, a one jeszcze mocniej. Tak, na to nie ma reguły rzeczywiście. Zaczynały sobie tam pomieszkiwać w rzeczywistości, no nie tylko już wyobraźni, ale tak naprawdę otoczenia autorów różnych. No dobrze, jedna książka, Wadliwy klient, najnowsza za nami. Ja wiem, drodzy państwo, nie będziemy tego ukrywać, że za chwilę pojawi się kolejna książka, ale zanim ja spróbuję podpytać naszego gościa, co tam będzie. Oczywiście gość powie, że nie, że tytuł nieznany i tak dalej. Znamy ten schemat, ale i tak spróbujemy podpytać i coś tam wyciągniemy. To przejdźmy do Wadliwego klienta, bo to jest najnowsza książka, gdzie detektyw Dominiczak ma kolejne swoje przygody i jak zwykle pełne uroku humoru i czarnego humoru. No a tutaj to już bardzo czarnego, bo to już wprost idzie w centralne miejsce tej części rzeczywistości, w której no, spotyka się życie z tym odejściem, z tą niewiadomą, z tą przestrzenią mistyczną poniekąd. No czyli pojawia się, drodzy państwo, cmentarz pojawia się. Tak, i ciekawy środek transportu. Bardzo. Pogrzebowy karawan. Myślała pani kiedyś o tym, żeby pojeździć takim karawanem? Ojej, jeździłam niejednokrotnie. O, proszę. Olga Rudnicka jest taką istotą, która owszem, boi się własnego cienia, ale ja tak naprawdę lubię się bać. Właściwie towarzyszy mi taka nieustanna gonitwa myśli, nawet będąc w lesie, zamiast podziwiać piękne drzewa, przebiegające sarny, zachwycać się zapachem mchu, to ja po prostu zastanawiam się, czy kiedy ten mój piesek kopie, czy on wykopie rękę, która odciętą któregoś dnia. Owszem, spoglądam na te konary drzew, no ale tak się zastanawiam, czy kiedyś nie natknę się na jakiegoś wisielca. No i właśnie też jeśli chodzi o zakłady... Ale czy to jest strach, czy to jest jakaś tęsknota za tym, żeby odkryć tego rodzaju zdarzenie? Nie, zdecydowanie nie tęsknota i mam nadzieję, że nie natknę się na tego typu niespodzianki. Natomiast to jest coś, co mnie nakręca, co chyba inspiruje i ja troszeczkę potrzebuję takiej adrenaliny i tego, żeby się bać. Ale też jestem ciekawa tej mrocznej strony, dlatego że łatwiej jest mi wtedy sobie wyobrazić pewne sytuacje. No i tak jak ja się właśnie boję tego własnego cienia, no to na przykład kiedy tylko miałam okazję wślizgnąć się do worka na zwłoki, to oczywiście wślizgnęłam się do niego i poprosiłam o sesję fotograficzną, choć bardzo nie lubię zdjęć. Byłam zachwycona, jakkolwiek to brzmi, bo miał takie charakterystyczne wypustki, a zawsze wydawało mi się, że są takie śliskie. Miał taki dość specyficzny zapach. Oczywiście był świeżutki, żeby nie było. Natomiast mimo wszystko do dnia dzisiejszego nie potrafię określić zapachu tego worka, tego tworzywa. I ja wiem, że dla co niektórych może to się wydawać niesmaczne, niedorzeczne, niepoważne. Natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, traktuję to jako sytuację, którą być może będę mogła opisać. No i też nie ukrywam, że właśnie zakłady pogrzebowe. Znajomy ma taki swój zakład właśnie, także też dość często rozmawiamy, poruszamy te tematy. Trudne tematy. Drodzy Państwo, do rozmowy z pisarką, która jako jedna z niewielu istot na tej ziemi spędziła jakiś czas w worku na zwłoki po prostu i wyszła z tego cało. Wrócimy za chwilę. Tak jest. Rozmowy. Oh, no. Pod Księżycem naszym gościem cały czas jest pani Olga Rudnicka, pisarka, a więc wiemy, pani Olgo, że boi się pani swojego cienia, a więc w związku z tym lubi pani przejechać się samochodem, który normalnie przewozi trumny. Lubi pani sobie od czasu do czasu wejść do takiego worka na zwłoki, zobaczyć, jak to tam jest, co tam jeszcze, pani Olgo, z takich oswajań tego mroku i tego strachu przed nieznanym. Co jeszcze pani lubi z takich rzeczy? Do sklepu spożywczego w południe potrafię pójść z gazem w torebce, ale oczywiście o 2 w nocy w dużym mieście, w ciemnej uliczce zazwyczaj nie mam tego gazu. Marzy mi się paralizator Taser X26C. Fantastyczne cudeńko, ale z drugiej strony zastanawiam się po co, bo no, gazu użyłam tylko raz i to w dodatku no niestety przeciwko sobie. Trzeba uważać, żeby nie pod wiatr. No, żeby nie pod wiatr i też należy uważać, żeby jednak nie chować go w kieszonce, w przyciasnawych dżinsach. No i wtedy też nie powinno się pochylać. Oj nie. No bo to właśnie wtedy grozi no, takim spryskaniem uda gazem pieprzowym. Jest niesamowicie skuteczny, strumień zimnej wody długo nie pomagał. Także jeżeli ktoś chciałby się poczuć bezpieczniej, polecam. Ale co, rzeczywiście ma pani takie przekonanie, że dobrze jest w naszej rzeczywistości poruszać się, dysponując takim jakimkolwiek tego rodzaju narzędziem obrony, obrony bardziej niż ataku przecież, tak? No bo to do tego służą te preparaty pieprzowe przeróżnej maści tak naprawdę, no i paralizatory. Ma pani takie poczucie zagrożenia. Czy też to jest tak, że ta wyobraźnia działa tak intensywnie, dzień w dzień, minutę po minucie, żeby sobie jakoś z tym poradzić, żeby wiedzieć, że to można okiełznać. Gdzieś takie zabezpieczenia dają pani poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że rzeczywiście to wszystko, co powiedziałam dotychczas, to tak naprawdę wszystko jest w głowie. To rzeczywiście ta wyobraźnia mną w ten sposób jakby zarządza, kieruje. Ja też nie ukrywam, że sama zaczytuję się, owszem, jest to beletrystyka, natomiast zaczytuję się tymi thrillerami medycznymi, kryminałami, horrorami. Dochodzi do różnego rodzaju zbrodni i jakby no nie ma w tym wszystkim jakby takiego racjonalizmu, dlatego że to jest niesamowite, że czytamy tego typu literaturę. Może dla przyjemności to za dużo powiedziane, natomiast lubimy tego typu emocje, więc po to sięgamy. Natomiast nie zawsze do nas dociera, że takie sytuacje naprawdę mają miejsce w rzeczywistości i jestem osobą, która dozuje sobie wiadomości każdego dnia, bo dzieje się naprawdę dużo złego. No, nieustannie słyszymy o pijanych kierowcach, o próbach gwałtu, o pedofilii, o napadach różnego rodzaju, czy morderstwach. I to jest niesamowite, bo czasem łapie mnie taka myśl, zwłaszcza będąc w ogromnym mieście, kiedy mija mnie tłum ludzi i biorąc pod uwagę statystyki, to zastanawiam się, czy w tym tłumie jest co najmniej jedna osoba, która kiedyś kogoś dotkliwie skrzywdziła fizycznie. Nie wiem, skąd we mnie takie myśli, natomiast no, nie ma co też łudzić się, że tego nie ma, skoro, no, skoro to się dzieje. To się dzieje. Więc myślę, że... Niewątpliwie. Tak. Ale na szczęście, Pani Olgo, na szczęście... Tak, omijamy nieszczęścia szerokim łukiem. Państwu chyba, że jesteśmy tego teklą, ale to może i dobrze mieć teklę w okolicy, bo ona wtedy ściąga to nieszczęście na siebie poniekąd. Tak. W każdym razie na szczęście te zdarzenia w rzeczywistości są jednak jakimś procentem tego, co się dzieje. Dzieje się też na bardzo szczęście. Dużo dobra. Cały czas ludzkość tak, walczy o tę harmonię. Skupiaj. Domyślam się też, że jeżeli człowiek cały czas szuka tych pomysłów, jak pani wspomniała o Natalii, że na razie muszą poczekać w kolejce, bo nie za bardzo ma pani pomysły na nie, no bo wszystko konsumuje Matylda Dominiczak, detektyw, która się rozkręca coraz intensywniej. A tych historii przecież Matyldy już jest sporo. A teraz już wiemy, że będzie kolejna, bo tak też wynika z tej książki, która jest ostatnio przez panią wydana. To, no to szuka ten umysł tego zaczepienia, szuka tej inspiracji, no to szuka w takich przestrzeniach, zwłaszcza jak pani wspomniała, że zaczyna pani od mroku, a ten humor poniekąd sam wychodzi. Tak, szukam nieustannie i im bliżej końca terminu oddania tekstu, tym szukam intensywniej. Trzeba szukać inspiracji tak naprawdę, no nic jakby nie bierze się znikąd i jakby na to też na szczęście nie ma reguły, bo czasem jest to rzucone słowo przez przyjaciółkę, które gdzieś tam da mi do myślenia. Czasem jest to obraz, który zobaczę i tak rzeczywiście też narodziła się powieść Lilith, bo zobaczyłam przepiękny obraz Johna Colliera. Przedstawiał piękną, nagą, naturalną kobietę owiniętą przez węża, a węże to moja fobia, więc zaczęłam się zaczytywać, kim jest ta Lilith i oczywiście jest mnóstwo legend na jej temat. No to jak nie wykorzystać takiej tutaj postaci, prawda? Inspirują mnie też bardzo rajdy konne, które uwielbiam, które kocham. Uwielbiam w ogóle zwierzęta, otaczać się przyrodą i kiedy jedziemy cały dzień i śpimy na jakiejś łące, bo czasem zdarza się, że tego noclegu nie ma. Śpimy tak po prostu pod chmurką. No niech i to jest... traperzy. I nie wiadomo tak, wtedy, co się wydarzy. Tak. No więc właśnie, no i wtedy też wyobraźnia bardzo dużo podpowiada. No i przede wszystkim ludzie. Uwielbiam spotykać się z ludźmi, słuchać ich, obserwować, wyciągać wnioski, analizować później te rozmowy. Uwielbiam też jeździć właśnie komunikacją, pociągami, tramwajami. Raz mi się nawet w Poznaniu w tramwaju zdarzyło, że jakby ujrzałam swoją bohaterkę właśnie z powieści Cichy Wielbiciel, Julię. I pamiętam, że przeszedł mnie taki prąd, że jak to jest możliwe, że ja tworzę postać od zera. I to jest też takie najfajniejsze w pisaniu, kiedy tworzę charakter, osobowość, spędzam z tymi bohaterami kilka miesięcy, a czasem nawet kilka lat swojego życia. Wyobrażam sobie ich tak dobrze, że widzę mimikę ich twarzy, potrafię wyobrazić sobie ton ich głosu i nagle tę osobę po prostu widzę naprzeciw siebie w tramwaju. Także no nie wyobrażam sobie nie pisać. To jest uzależniające i to jest mój tlen po prostu. Wspomniała pani o tych inspiracjach, że potrafią być związane nawet ze słowem, ze stwierdzeniem, które padło z ust kogoś blisko pani. Może pani dać takie przykłady? Co to było? Jakie to były słowa, które gdzieś później stały u źródeł jakiejś sceny albo postaci, albo jakiegoś charakteru, cechy charakteru, która pojawiła się później na kartach książki. To są dość absurdalne słowa, bo niekiedy raz wystarczyło hasło tuja. Po prostu. I to w sensie tuja, było... czy jestem tu, czy tuja nie, drzewo? Nie, w sensie tuja, krzew. To chyba jest z rodziny tam choinkowatych. Nie znam się na tym. W każdym razie pamiętam, że pisałam powieść Zacisze 13 i nie wiedziałam za bardzo, co zrobić z ciałem. To znaczy, by panowie byli zabetonowani, jednak w wydawnictwie uparli się, że no oni tak nie mogą leżeć w tej piwnicy zabetonowani. Także pamiętam, że zirytowało mnie to ogromnie, że a co wam przeszkadzają te zwłoki? Czy to wasza piwnica? W każdym razie panów musiałam wydostać, no i nie wiedziałam, co z nimi zrobić. No i właśnie rozmawiałyśmy z koleżanką, która wtedy wybudowała dom, zastanawiała się nad ogródkiem i powiedziała po prostu, że ona posadzi tuję. I mówię, tak, przecież tuje są na cmentarzu. Są gęsto zasadzone, więc gdybym w nocy wybrała się na cmentarz z tymi ciałami, to przecież nikt na pewno mnie nie zauważy. Także, proszę państwa, no tak naprawdę pisanie określam jako pomieszanie z poplątaniem, w tym jakby niekiedy nie ma logiki. To się po prostu dzieje. Naprawdę niewiele trzeba, żeby uruchomić te swoje procesy myślowe i żeby wymyślić historię. To rzeczywiście trochę świat odpowiada na te pytanie, takie nawet techniczne, związane z zakopywaniem zwłok. Tak, to wszystko rzeczywiście... jest wokół nas, wystarczy się dobrze rozejrzeć. To trzeba być poniekąd rzeczywiście czujnym. A jak to jest z tą obserwacją innych, bo w tramwaju, no wiadomo, czy w autobusie to są obce osoby, można tak poglądać ukradkiem, ale kiedy są pani znajomi wokół, albo osoby, które panią znają, no, nagle pani się zaczyna przypatrywać albo ewidentnie trochę czujniej obserwować, to mogą mieć takie wrażenie, że oj, coś mi tutaj Olga zabiera, coś ze mnie zabiera, to się pojawi gdzieś, co to będzie, kim ja będę na kartach tej książki. Otóż to i dlatego moi znajomi, moja rodzina mają zakaz czytania moich książek, bo jeżeli ktoś mnie dobrze zna i pomimo, że wydawało mi się, że to, co piszą, to fikcja literacka, to jednak najbliżsi uświadamiają mi, że jednak gdzieś tam ta namiastka nawet mojej osobowości jest. Nie są to oczywiście jeden do jednego opisane zdarzenia czy zaczerpnięte właśnie historie z mojego życia. Natomiast jakiegoś rodzaju powiedzonka, no ktoś, kto mnie zna, odnajdzie tam Olgę Rudnicką, niestety. A jeśli chodzi o obserwacje, to podziwiam moich znajomych, jestem im bardzo wdzięczna, że oni nadal spędzają ze mną wolny czas, bo rzeczywiście zdarza mi się niejednokrotnie jakby odpłynąć podczas rozmowy, podczas spotkania i doszłam do takiej perfekcji, że ja ponoć potrafią nawet zadać odpowiednie pytanie nadal w temacie, ale tak naprawdę jakby nie ma mnie przy tym stole i rzeczywiście zdarza mi się bardzo intensywnie wpatrywać w niektóre osoby i wiem, że to jest no, niegrzeczne z mojej strony. Natomiast to chyba właśnie tak działa. Ja chyba tego potrzebuję i pamiętam, że kiedy pojawił się taki moment w moim życiu, kiedy padło hasło pani Olgo, a może by tak zrezygnować ze swojego dotychczas wykonywanego zawodu? Może warto skupić się tylko i wyłącznie na pisaniu? To z jednej strony jestem bardzo wdzięczna za to, że to, co kocham, moja pasja stało się moją pracą i mam to szczęście w życiu, że mogę wykonywać to, co naprawdę lubię. Natomiast ja wtedy miałam 28 lat, 29 lat, kiedy tak naprawdę zamknęłam się w domu i skupiłam się tylko na pisaniu. I trochę mnie to przerażało, ale jak to? Przecież nie będę miała kontaktu z ludźmi. Jednak nie ma takiego schematu, że o 8 muszę być w pracy. Jestem jakby panem sama sobie. Jest potrzebna niesamowita determinacja, zwłaszcza samodyscyplina. I był taki moment, że zamiast cieszyć się tym wszystkim, to ja przez pierwsze pół roku szukałam na siłę dodatkowych zajęć, bo nie potrafiłam po prostu skupić się tylko i wyłącznie na tym pisaniu. To mnie tak nawet troszeczkę jakby przyćmiło i taki nawet smutek trochę wkradł się w moje życie. I pamiętam, że to był wtedy okres, to był styczeń. Zaczęłam pomagać w schronisku w Gaju, znajdującym się niedaleko Śremu. No to też nie był wspaniały widok, kiedy tym psom w miskach po prostu zamarzała woda i troszeczkę oliwy dolewaliśmy do tej wody, żeby ta woda nie zamarzała. Natomiast to był taki ciekawy okres w moim życiu, a no potem przyszła oczywiście pandemia, wiele osób z nas zaznało tej pracy w domu, no i teraz po tych latach, i nie wiem, czy też tutaj słuchacze się ze mną zgodzą, że jednak teraz to chyba nawet trudniej byłoby wrócić do tej pracy, do biura. To prawda, człowiek trudno przechodzi zmiany, ale potem ciężko mu się odzwyczaić. Tak, tak to jest. Drodzy Państwo, to jak to jest z tymi postaciami, które najpierw mroczne, profesjonalne, potem są pełne błysków humoru i przeróżnych uroczych wad i pełno niedopatrzeń jest w ich działaniach, które wzbudzają naszą sympatię. Jak to się robi, jak to się dzieje, do tego wrócimy za chwilę. feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzył we mnie jak...